host started recording. मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 204वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का प्रथम पाद, 39वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न हो तो पूछो। आचार्य जी, कास प्रत्यय आदाम मंत्र लिपि में कासान चक्र बनाए थे, तो उसमें हम आम प्रत्यय लाने के बाद हम प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय क्यों लाते हैं? एक प्रक्रिया है, क्यों लाते हैं वाली बात नहीं होती है। आवश्यक ऐसा नहीं है कि कोई प्रयोजन होता है तभी कोई कार्य होता है। सूत्र जब लगने होते हैं तो पर्जन्य के समान माना गया है सूत्रों को, तो आवश्यकता नहीं होती है, तब भी सूत्र अपना कार्य करते हैं। तो उस कार्य को भी करते हुए अगर कोई बीच में बाधा आ रही है तो उसको भी हटाएंगे, कोई बाधा नहीं आ रही है तो सूत्र तो लगाए ही जाएंगे और उसी क्रम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए सारा कार्य करना होता है। क्रिंचानुप्रयोजित लिपि में क्रिं का वो अनुप्रयोग करने के लिए धातु चाहिए या प्रातिपदिक चाहिए, कोई मांगता है क्या उसमें आचार्य? हमने जब कंडीशन है क्या उसको करने के लिए? हाँ, क्रिंच अनुप्रयोजित लिटि, इस सूत्र को देखो कहाँ पर आ रहा है, ये यहीं तो आ रहा है। तो यहाँ जब ये सूत्र आ रहा है तो क्या कह रहा है ये? ऊपर से जो हम अनुमृति ला रहे हैं तो आम प्रत्यय की ला रहे हैं, पीछे आम प्रत्यय आ ही चुका है, ठीक है ना? तो अनुप्रयोजित अनु का संबंध हम कहाँ जोड़ेंगे? आम के साथ में, कि आम प्रत्यय जिससे किया है, ठीक है ना? ऐसी धातु, आम प्रत्यय जिससे किया है, धातु तो नाम है ही उसका, ठीक है ना? चाहे हम भूवादेव धातु से करें अथवा जैसे कास में करेंगे तो भूवादेव धातु से ही करेंगे, और प्रत्यांत धातुओं से जब आम लाएंगे वहाँ पर सनाद्यंता धातु से करेंगे, तो धातु तो है ही वो जिससे आम किया है। तो आम जिससे किया है ऐसे उसके आगे ये क्रिय का अनुप्रयोग होगा। तो आम जो पीछे से आ रहा है तो वहाँ पर अनु का संबंध जोड़ देंगे, अनुप्रयोजित है कि आम के पश्चात, जिससे कि पूर्व प्रयोग न हो जाए, तो अनु भी कह दिया है क्रिया में, अनुप्रयोज्यते। तो इस तरह से आम प्रत्यय जिस धातु से किया है, जो पूरा समुदाय हमने बना लिया है आम प्रत्ययांत, उसके आगे क्रिय का अनुप्रयोग होगा। और साथ में ये लिट लकार भी ला रहा है, लिट परे रहते का अर्थ, यहाँ नहीं है कि पूर्व सूत्र से जो लिट किया था पहले, लिट च सूत्र से, परोक्ष लिट से, वो लिट नहीं, उसका तो लुक हो चुका है। तो ये दोनों कार्य करता है, लिट लकार परे रहते जो कर रहा है तो लिट भी इसी से ले आएंगे और क्रीभुवस का अनुप्रयोग करेंगे। तो आगे सूत्र है अब भी ह्री भ्रीहुवाम श्लुवच्च। भी ह्री भ्रीहुवाम षष्ठी बहुवचनांतम श्लुवत अव्यपदम च अव्यपदम, चार धातुएं इसमें लिए हैं, भीश्च ह्रीश्च भ्रीच भ्रिश्च हुश्च। तो इस तरह से चार धातुएं जो ली गई हैं और षष्ठी का इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन अर्थ पंचमी का ही लेंगे। ऐसे बहुत से सूत्र आएंगे जहाँ पर षष्ठ्यंत शब्द है लेकिन अर्थ पंचमी का ही ले लेते हैं। तो भी कौन सी है, ये भी भये, हरि लज्जायाम, डुभ्रे धारण पोषण यो हो, हु दानादन यो हो, आदाने चेत्य के इत्येतेभ्यो धातुभ्यः लिटि परतः, ऊपर से लिटि आ रहा है, लिटि परतः आम प्रत्यय भवति अन्यतरस्याम, ये भी ऊपर से आ रहा है। अमंत्रे, मंत्र विषय में नहीं होगा। और दूसरा कार्य सूत्र में है श्लुवत् च, श्लुवत् च धातु नाम कार्यम भवति, धातुओं में श्लू के समान कार्य भी करेंगे, अर्थात श्लू परे रहते तत्र तस्य एव में, तत्र अर्थ में वति प्रत्यय करेंगे कि श्लौ एव श्लुवत्, तो श्लू परे रहते जैसा कार्य धातुओं के साथ होता है वैसा ही कार्य यहाँ भी हो जाएगा इन चार धातुओं के साथ में। तो इस तरह से ये सूत्र दो कार्य कर रहा है, क्योंकि आम प्रत्यय जब लाते हैं तो द्वित तो हो नहीं पाएगा धातु को, द्वित तो लिट लकार मान करके होता है और बीच में आ गया है आम प्रत्यय, लिट तो उसके आगे है क्योंकि लिट धातु अभ्यासस्य लिट परे रहते करता है, व्यवधान रहित लिट आगे होना चाहिए, बीच में आम प्रत्यय आ चुका है, तो इसलिए आम को ही श्लू के समान मान लिया गया है। तो श्लू के समान करने का प्रयोजन मात्र द्वित्व इत्यादि कर देना, और अभ्यास में भी जो कार्य होते हैं वो भी सब संपन्न हो जाएंगे जब द्वित्व कर लेंगे तो, क्योंकि अभ्यास संज्ञा भी होगी फिर, तो वो भी कार्य हो जाएंगे। तो पहले धातु कौन सी है, भी, तो भी धातु से लिट लकार ला करके क्या करेंगे, अब पहले क्योंकि आम को श्लू के समान कर दिया गया ना, भी के आगे लिट है, इधर आम प्रत्यय हो गया और आम श्लू के समान भी हो गया, तो उसका तो लुक कर देंगे, आम से लिट का तो लुक हो जाएगा। अब क्या रह गया, भी, अब श्लू के समान मान लिया है इसलिए तुरंत ही श्लू सूत्र लगा देंगे कि श्लू पर रहते द्वित्व होता है, तो भी को द्वित्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर गुण या वृद्धि या जो भी कार्य होते हैं, यण आदि करना जो भी संपन्न होते हैं, वो सब कार्य पहले ही कर लेंगे, तो क्या कार्य प्राप्त हो रहा है आम पर रहते यहाँ भी को, तो गुण पहले ही कर लो, है ना, गुण भी हो जाएगा और अयादेश भी हो जाएगा। तो गुण और अयादेश करके स्थिति क्या बन गई, भय, भय बन गया ना। अब उसके बाद द्विर्वचनेची लगा करके रूपातिदेश हो जाएगा, तो भी भय, यानी गुण अवस्था से भी पहले पहुंच जाएंगे, पहले आय किया था, आय से पीछे हटे गुण पे आ गए, गुण से पीछे हटे तो भी मिल गया हमें, तो भी भय, ठीक है। अब अभ्यास में ह्रस्व इकार हो जाएगा, दीर्घ को ह्रस्व हो गया और भकार को बकार हो जाएगा, तो विभय आम विभयाम। अब विभयाम के बाद अब लगा दो क्रिंचान प्रयुजते लिटि, क्योंकि श्लू वाला कार्य तो कर लिया हमने, तो क्रि से चकार पीछे बना चुके हैं, वैसे यहाँ बन जाएगा, उभय पद की धातु है तो परसिंह पद का चकार ले लिया हमने, परसिंह पद के प्रत्यय ला करके विभयान चकार। अब क्योंकि विकल्प चल रहा है यहाँ अन्यतरस्याम की पीछे से अनवृत्ति आ रही है, तो उसके कारण से दूसरा पक्ष जब आम प्रत्यय नहीं करेंगे तब भी बनेगा, तो क्या रूप बनेगा, वहाँ कैसे बनाएंगे, बता अनमोल बताओ कैसे बनेगा, हैं लेकिन नहीं, तो वृद्धि वाला कार्य पहले ही कर लो, वृद्धि आदि कार्य जो मैंने बताया था एक ही शैली रखो, है ना, द्वित्व करने से पूर्व जो कुछ भी संभव है अंतरंग कार्य वो सारे कर लो पहले। तो पहले क्योंकि आगे अणल प्रत्यय आएगा, तिप के स्थान पर अणल हुआ है तो वृद्धि भी हो जाएगी पहले ही। इनके भाय अ, अब लगा दो द्विवचन जी, तो एक ही शैली रखोगे, एक ही प्रक्रिया, तो इसमें याद भी रहता है ढंग से। उसके बाद फिर विभाय बन गया, तो विभयांचकार और विभाय दोनों प्रकार के रूप मिल जाएंगे। अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, ध्यान रखना। आम प्रत्यय करके अर्थ में अंतर नहीं आता है, अर्थ तो वही रहेगा। आम प्रत्यय किसी विशेष अर्थ में नहीं हो रहा है, अर्थ वही रहेगा कि डर गया। ऐसे ही आगे है हरि लज्जायाम, तो यहाँ पर भी गुण अयादेश आम प्रत्यय पर रहते तो हृय आम, फिर द्विवचन से लगा करके हरि हृय, झकार हो गया, फिर झकार हो गया अभ्यास में कोशु, फिर अभ्यास से चर्च, तो जिहरयान चकार। और दूसरा जैसे विभाय बनाया था ऐसे ही जिहराय, ये भी हो गया, लज्जा की उसने। आगे है भ्री, धारण पोषण अर्थ वाली, तो भ्री में भी यहाँ पर आम प्रत्यय है तो गुण पहले कर लेंगे, तो भ्री का बन गया भर। अब भर को द्वित्व जब करेंगे तो द्विवचने ची, तो भ्री भर, फिर उरत लगाएंगे, और उरत उरत उरत की आवश्यकता भी नहीं यहाँ पर, यहाँ तो सीधा सूत्र लग जाएगा भ्रियामित, क्योंकि इसके लिए अलग से सूत्र बनाया है ना, तो भ्रियामित से इकार कर देंगे, रपर होकर के बन जाएगा भीर, भीर और भर आगे है हलाधिशेष और गोहशु वो उसके अभ्यासे चर्च, तो बी भर आम बिभराम आगे चकार जोड़ दो। अब बभार में भ्रियामित नहीं लगाना है हमें, बभार जब बनाएंगे तब नहीं लगेगा भ्रियामित, फिर क्या बनेगा, केवल उरत लगा करके वहाँ बभार बन जाएगा। तो भ्रियामित सूत्र कहाँ लगाते हैं, अभ्यास में, उरत या अभ्यास में लग रहा है। देखो ऊपर सूत्र है इसके, निजाम त्रयाणाम गुण श्लौ, तो श्लौ तो कर लो, श्लू तो कर लो पहले तभी तो श्लुवत किया गया था आम प्रत्यय को, आम प्रत्यय को श्लुवत करने के कारण से ही भ्रियामित लग पाया था। तो इसका अर्थ है कि भ्रियामित सूत्र, मान लो ये सूत्र न होता भ्रीवाम श्लुवच, तो भ्रियामित और कहाँ लगेगा फिर, क्योंकि व्यवहार में तो लग नहीं पाया, कहाँ लगेगा फिर ये, क्यों हो जाएगा अनवकाश, सोचो पहले। अरे धातु कौन से कण की है ये, ज्योत्यादि, तो ज्योत्यादि में चार लकार में शुल नहीं होगा क्या वहां लगेगा विभर्ति, विभर्ति विभ्रत, विभ्रति ऐसे चलते हैं रूप, कोई इसी इसलिए थोड़ी ये सूत्र ये भ्रियामित के वो भीरी भ्रीवाम श्लुवच्चा से वो आम करेंगे, आम को श्लू के समान करेंगे तब इसको लगाएंगे, ऐसा नहीं, वो तो पूरे ज्योत्यादि गण के लिए है, जहाँ भी भ्री भ्रियाम में बहुवचन है और भी धातुएं ली गई हैं। आगे है हु धातु, तो हु धातु में भी ऐसे ही पहले गुण अवादेश करके हव बनाएंगे, उसके बाद द्वित्व करके कोष्ठु और अभ्यासे चर्चा जु हवाम चकार, और दूसरे पक्ष में वृद्धि कर लेंगे आवादेश हाव, फिर द्वित्व करके सारे कार्य करके जु हाव, हो गया पूरा। आगे है क्रिंचानुप्रयुज्यते लिटि, तो ये पीछे के सभी सूत्रों के साथ में लगाया था हमने बार बार ये, तो वही सारे इसके उदाहरण बनेंगे और भी बन सकते हैं। तो क्रिय प्रथम एकवचनांतम च अव्यपदम अनुप्रयोज्यते, अनु और प्र को अलग भी कर सकते हैं, अनु और प्र, ये दोनों प्रथमांत निर्देश और युज्यते तिंगंत पद है, क्योंकि पूरा जो एक साथ हम बोलते हैं ना अनुप्रयुजते तिंगंत पद, ये वास्तव में देखें तो प्रक्रिया की दृष्टि से ये वाक्य सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तिंगंत तिंग किससे आया था, अनुप्र से आया था क्या, वो तो युज से आया था ना, तो तिंगंत पद है युज्यते, अनुप्र तो अलग से जोड़े गए हैं साथ में उसके, उपसर्ग नाम रखा गया है उनका, तो यहाँ अनुप्रा को अलग से ले सकते हैं प्रथमांत पद मान करके, लेकिन दिखाते नहीं है ऐसा प्राय सूत्रों में। लिटि सप्तम व्यकुचनांतम, तो यहाँ पर क्रिय का पीछे ये निर्णय हो ही गया था जब ये लगाया था सूत्र पहले कि इसको अप्रत्याहार का ग्रहण किया गया है, कृ भुवस्ति योगे संपद्य कर्तरीचि ही यहाँ से क्रि ले लिया, और क्रियो द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृषौ, यहाँ क्रिय के यकार तक ग्रहण कर लेंगे तो तीन धातुएं फंस जाती हैं इसमें, क्रि भू और अस, और पहले ही सूत्र में आ चुकी हैं कृ भुवस्ति योगे में ही, इन तीन को ही ग्रहण करने के लिए हमें यकार तक जाना पड़ा, क्रियो द्वितीय तृतीय, लेकिन आगे किसी सूत्र से हमें कोई धातु नहीं लेनी है, वो धातु तीनों इसी में आ गई। तो सूत्र का अर्थ ये बन जाएगा कि जो पीछे आम प्रत्यय अभी किया गया था सारे सूत्रों से, तो आम प्रत्यय से पश्चात क्रिय अनु प्रयुज्यते, साथ में कह दिया लिटि परतः, तो लिट का तो आम से लुक हो गया था, दोबारा फिर इसे आ जाएगा। तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, उदाहरण इसमें जो और दे दिया है उसको देख लेते हैं, जैसे पठ धातु का बनाया है इन्होंने, तो पाठयान चकार ये कैसे बनाएंगे हम, क्या करेंगे इसमें प्रत्यय कौन सा करेंगे पहले प्रारंभ में पठ धातु से, हाँ हणिच करके और वृद्धि करके धातु बन गई पाठी, अब पाठी धातु में फिर धातु संज्ञा करेंगे सनाद्यंता धातवः, अब क्योंकि ये प्रत्ययांत धातु बन चुकी है तो कास प्रत्ययात, उसी सूत्र से यहाँ पर लिट लकार जब परे होगा लिट के रूप चलाएंगे तो आम प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर जो पाठी है आगे आम है और आम प्रत्यय है आर्ध धातुक, तो आर्ध धातुक है तो फिर पाठी में जो इकार है इणिच का ही तो है, और आम प्रत्यय भी ऐसा है कि अनिठ आर्ध धातुक है, तो इणिच का लुक भी तो प्राप्त होगा फिर ऋणिटी से, और इणिच का लुक कर दें तो कैसे बन जाएगा ये, तो क्या करें फिर, ये तो कुछ और करना पड़ेगा ना, यहाँ अणिज के लोप को रोकना होगा, तो अणेरनिटी के आगे सूत्र क्या है बोलो, निष्ठायाम जनिता मंत्री शब्दायति, सूत्र तो बोल दिया फिर भी विराम नहीं लगाया। फिर बोलो दोबारा पकड़ो, कौन सा सूत्र लगना चाहिए, अयामंतालवायेत निविष्णुषु, आय ये अलग कर दो, परे क्या क्या होना चाहिए, आम अंत आलू, ये खाने वाले आलू नहीं, आलू और आय, तो ये चार प्रत्यय, आम अंत शब्द अलग है, आम अंत आलू आइए, और इतनु इष्णु, इतनु इष्णु इनके परे रहते नेह स्थाने अयादेशो भवति, ये आय आदेश करता है, आम परे है यहाँ पर देख लो, तो पाठी का बन गया पाठ है, अब जो नहीं जानेंगे वो लोग क्या करेंगे कि पाठी धातु है यहाँ पर निजंत, आगे आम प्रत्यय है, गुण कर लिया आयादेश कर लिया, कितनी सरलता से बन रहा है, लेकिन अणेरनिटी क्या गुण करने देगा, वो तो गायब कर देगा अणी को, क्योंकि मैंने पीछे ही बताया तो कई बार तुम लोगों को कि लोप विधि सबसे बलवान होती है, किसी का लोप हो रहा हो तो फिर और कार्य की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, पहले उसको समाप्त करो। अब कर लो क्या करोगे, रहेगा ही नहीं नहीं तो, इसलिए अणी को अय आदेश करेंगे। तो ये बन गया पाठयाम। उसके आगे फिर क्री का अनुप्रयोग हो गया चकार, बभूव, अस धातु से आस, अस को द्वित्व करेंगे तो अस अस, अस और अत आदेह अभ्यास में दीर्घ हो जाता है ना, आकार जब मिलता है तो इस तरह से आस बन जाएगा पाठया मास। चलो ये भी हो गया। अच्छा रुचि, द्वित्व करते समय आजादी यदि वह हो धातु और एक ही अच्छे तो क्या करेंगे? देखो एकाच द्वे प्रथमस्य सूत्र का यदि हम ठीक प्रकार से अर्थ नहीं समझेंगे और अजादिर द्वितीय से दोनों का संबंध है तो हमें यह भ्रांति रहेगी। एकाच द्वे प्रथमस्य का क्या अर्थ हुआ? ये हलादी और अजादी तो कुछ भी नहीं कह रहा है ना। एक सामान्य अर्थ है कि जब भी द्वित्व करना होता है तो किसको द्वित्व करते हैं? प्रथम एकाच को। एकाच द्वे प्रथमस्य। अच्छा इसको अलग कर दो सूत्र को। अब अगला सूत्र आया कि यदि धातु अजादी है और दो अच हैं, उसमें दो हैं तीन हैं जितने भी हैं, तो उस अवस्था में द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। तो ये पूर्व सूत्र का जो अपवाद बना है, ये अपवाद बना है प्रथम एकाच की दृष्टि से, क्योंकि उसने तो सर्वत्र ही प्रथम एकाच को द्वित्व करा दिया। धातु चाहे हलादी हो, चाहे अजादी हो, चाहे दो अच हो, तीन अच हो या एक, कैसा भी हो, उसने सर्वत्र प्रथम एकाच को द्वित्व करने का नियम बता दिया। इसने कहा नहीं, यदि एक से अधिक अच हैं और साथ में धातु आजादी भी है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। अब दूसरा वाक्य ले लो कि एक से अधिक अच नहीं है, तो ये सूत्र भाग जाएगा तुरंत, ये काम ही नहीं करेगा वहां। धातु हलादी आजादी इसको नहीं देखेगा ये, एक से अधिक अच है ही नहीं, द्वितीय एकाच है ही नहीं उसमें, कहने का तात्पर्य है तो सूत्र है वहां पर प्रवृत्ति ही नहीं होगा। तो पूर्व सूत्र बैठा ही है, वो वहां द्वित्व कर देगा प्रथम एकाच को, एक ही अच है वहां पर। तो इस तरह से आजादियों में एक अच होता है तो उसी को द्वित्व होता है। आचार्य चक्र तो उसमें यणादेश करने के बाद कृ है, यणादेश करके फिर द्विर्वचनेची लगाएंगे क्री क्र, ऐसे द्वित्व होगा। आगे है विदां कुर्वन्तु इत्यन्यतरस्याम्। विदां कुर्वन्तु तिङन्त पदम इति अव्ययपदम, अन्यतरस्याम् अव्ययपदम्। अब ये यहाँ पर ये निपातन के रूप में है, तो विदां कुर्वन्तु इत्येतत् अन्यतरस्याम् निपात्यते। तो विकल्प से जब ये निपातन करेंगे तो दूसरे पक्ष में जो रूप बनना चाहिए बिना आम प्रत्यय किए वो ही बन जाएगा विदंतु। अब यहाँ पर निपातन में किन किन कार्यों को हमें करना होगा जो कि अन्य सूत्रों से प्राप्त नहीं है वो देखना है। तो पहली बात तो अन्य सूत्रों से आम प्रत्यय की प्राप्ति ही नहीं है विद धातु से। दूसरी बात, आम प्रत्यय क्योंकि लिट लकार परिणत कहा गया है, कास प्रत्यादाम मंत्र लेटी, यहाँ तो ये लोट लकार का रूप है, लोट का ही तो है, लोट का बहुवचन है विदां कुर्वन्तु। फिर आम प्रत्यय परिणत आर धातु प्रत्यय है आम, तो गुण की भी प्राप्ति होनी चाहिए उगंत लघु पदस्य जैसे, तो वो भी रोका जाएगा निपातन से, ठीक है ना। एक और बात कि आमह जो सूत्र है वो किसका लोक करता है? ली, लेह आ रहा है ना ऊपर से मंत्रे घस वर्णश इत्यादि, तो लेह यानी कि ली। अब ये लोट लकार में तो ली आ नहीं रहा है, इसका कैसे लोक हो जाएगा? तो ये भी निपातन से। तो इतने सारे कार्य इसमें निपातन से। अच्छा, फिर क्री भू इसका अनुप्रयोग करने वाला जो ऊपर का सूत्र है वो कहाँ करता है इसका अनुप्रयोग? लिट लकार पर रहते, ये तो लोट का रूप है। तो सारे ही कार्य निपातन से होने हैं इसमें, अब तो सारे कर लो। तो विद धातु से आम प्रत्यय कर लिया, लोट पर रहते, लोट का लुक भी कर दिया, ये सारे सूत्र इसी से होंगे, कोई अन्य सूत्र नहीं लगाना। लोट का लुक भी इसी से कर दिया, गुण की प्राप्ति थी गुण को भी इसी सूत्र से रोक दिया, बन गया विधाम। फिर क्री का अनुप्रयोग भी इसी सूत्र से कर दिया। अब उसके बाद क्री का कुर्वन्तु बना लेंगे, जैसे बनता है उसी विधि से लोट लकार की सारी प्रक्रिया करके कुर्वन्तु बना लिया। दूसरा यह है कि इसमें जो दिया है विदां कुर्वन्तु, यह केवल एक उपलक्षण मात्र है लोट लकार के लिए, तो अन्य वचन, अन्य जो पुरुष हैं वो भी आ जाएंगे, अर्थात विदां करोतु, विदां कुरुतात, विदां कुरुताम, विदां कुर्वन्तु, ये सब बन जाएंगे लोट लकार के सारे रूप। ये केवल प्रतीक मात्र दे दिया एक बना करके। और दूसरे पक्ष में विदंतु, दूसरे पक्ष में बन जाएगा विदंतु। तो वहां क्या है विदंतु में? विद और झी प्रत्यय आया, झी को अंतादेश, अंति, एरुह, अंतु, ठीक है ना? और कौन से गण की है ये? अदादि गण की है ना, वेत्ति वित्त विदंती, तो अदादि गण की है, तो शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा, ठीक है। अब अंतु के कारण से विद को गुण तो हो नहीं पाएगा, सार्वधातु कमपित, तो विदंतु बन गया। वेद में जिसका प्रयोग आता है विदां कुर्वन्तु, तो यहां पर अर्थ इसका जो स्वीकार किया गया है तो वैसे तो विदंतु का अर्थ जानना, जाने वो लोग जाने, लेकिन यहाँ स्वीकार अर्थ में इन्होंने माना है ये स्वीकुर्वन्तु, विदां कुर्वन्तु, स्वीकुर्वन्तु, स्वीकार करें इस तरह से। अगला सूत्र भी ऐसे ही निपातनों का है। तो अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयामक पावयां क्रियाद विदामकरण निति छंदसी। इसमें प्रारंभ के जो तीन शब्द हैं अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम, ये तीनों अलग अलग हैं और तीनों ही प्रथमांत पद हैं। ये इनके आम प्रत्यय करके और सुप्रत्यय ला करके उसका लुक कर दिया गया है अव्यय होने के कारण से। आगे है अकह, ये तिंगंत पद है, लंग लकार मध्यम पुरुष, नहीं लुंग, अकह, हाँ, तो अकह जो है ना वो क्री धातु से बना हुआ है। उसी का है, तो एक वचन का रूप है ये। और पावयाम क्रियात, विदा मकरन, ये दो और आ गए, ये तिंगंत पद हो गए। इति अव्यय पदम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। अब ये जो प्रारंभ के तीन शब्द हैं उसके आगे दिया है अकह, तो व्याख्याकारों के अनुसार, क्योंकि प्रारंभ के जो तीन शब्द हैं ये केवल आम प्रत्यांत हैं, अनुप्रयोग तो नहीं दिख रहा है, जबकि प्रकरण चल रहा है यहाँ पर आम के आगे अनुप्रयोग का भी। इधर अकह में आम प्रत्यय नहीं दिख रहा है, तो इसलिए जो बिना आम का अकह है और बिना अनुप्रयोग के जो तीन शब्द हैं ये, इन दोनों का संबंध आपस में जोड़ दो। जैसे एक के पास बैल नहीं थे, ठीक है ना, और एक के पास गाड़ी नहीं थी, अब दोनों बैठे हैं रास्ते में यात्रा कर रहे, करने चले थे, एक के बैल खत्म हो गए, एक की गाड़ी टूट गई, अब दोनों बड़े दुखी, क्या करें? उनका क्यों नहीं हम दोनों मिल जाते, भाई तेरे पास बैल है, मेरे पास गाड़ी है, बैल नहीं है, इसमें लगाओ और चल दो, दोनों यात्रा करेंगे आपस में। तो वही स्थिति यहाँ पर, एक में आम नहीं है और एक में अनुप्रयोग नहीं है। तो इस तरह से ये अकह को इन तीन के साथ में जोड़ने का संकेत पाणिनि दे रहे हैं, अर्थात निपातन से जो शब्द बनाए जाएंगे वो अभ्युत्सादयामक प्रजनयामक चिकयामक नरम, हाँ चार हैं ये, रमयामक चार शब्द हैं ये, तो ये बन गए। आगे जो है पावयाम क्रियात, ये क्योंकि लकार ही बदल गया, ये आशीर्लिंग का रूप है, तो यहाँ पर भी आम प्रत्यय और आशीर्लिंग में उसका क्री का अनुप्रयोग किया गया है। और विदामकरण ये बहुवचन का प्रयोग है विद धातु से लगा करके, तो एक एक को देखते हैं और बाद में इसमें क्योंकि विकल्प से सारा कार्य किया जा रहा है ये, तो दूसरे पक्ष में जो रूप बनेगा बिना आम प्रत्यय के वो भी देखेंगे कैसे बनेगा। तो अभ्युत्सादयामक प्रजनयामक चिकयामक रमयामक पावयाम क्रियात विदामक्रन इत्येते शब्दाः छंदसी विकल्पेन निपात्यन्ते। तो कितने शब्द हो गए ये, चार और दो, छह शब्द हैं ये सब निपातन के इसमें। तो इसमें सिद्धियां कोई ज्यादा कठिन नहीं है, हम एक तरह से एक को देख लेते हैं, बाकी फिर वैसी ही बनेंगी सब। जैसे प्रारंभ के जो चार शब्द हैं इसमें सद धातु है ही, षड्लिरि विशरण गत्यव साधनेषु, और प्रजनयाम में जन धातु से बनाएंगे, और चिकयाम में ची धातु से बनाएंगे, और रमया में रमयामक में रम धातु से बनाएंगे। तो अभ्युत्सादयाम में अभी और उत को हटा दो पहले, बाद में जोड़ लेना, तो सद धातु से बनाना है। तो सद धातु से पहले कौन सा प्रत्यय करेंगे, सद धातु से पहले प्रारंभ कहाँ से करेंगे, सादयाम दिख रहा है ना, तो स्पष्ट है कि ण्यंत से ही बनाना पड़ेगा हमें, तभी बन पाएगा। तो सद धातु से ऋणिच करके बना लिया सादी, ठीक है ना। अब सादी के आगे आम प्रत्यय कर दिया निपातन से यहाँ पर। अब यहाँ सादी से आम प्रत्यय कर दिया, तो पीछे कौन सी प्रक्रिया अपनाई थी हमने, गुण करके अयादेश या अय आदेश सीधा, आय आदेश, अया मंतालवा ये से आय आदेश हो गया, तो सादी का बन गया सादय, सादय आम सादयाम, और आगे जोड़ दिया। अब क्री का हमें अनुप्रयोग करना है। तो क्री का अनुप्रयोग करके कौन सा लकार लाएंगे, लुंग लकार, लुंग का रूप है ये, तो क्री धातु से लुंग लकार ले आए। अब लुंग लकार लाएंगे तो लुंग में क्या रूप बनता है क्री का, तो फिर यहाँ तो यहाँ तो ऐसे नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, क्री धातु से लुंग लकार लाएंगे, अडागम भी होगा और ये एक वचन का रूप है, तिप आएगा, और फिर लुंग लकार है तो चिली भी आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि वैदिक प्रयोग है ये, तो वेद में चिली प्रत्यय का क्री धातु से उत्तर लुक कहा गया है। बोलो सूत्र बोल के देखो, मंत्र तो मंत्र उसमें आया नहीं आया, क्री शब्द मंत्रे घस वर णश व्री दह आद वृच क्री क्री गमी जनभ्यो लेह, तो उससे जो है उसका लुक हो जाएगा, ठीक है ना, चिली का। तो अडागम है, धातु क्री है, और गुण करके कर, आगे तिप का तकार है। अब कर जो यहाँ पर गुण करके जो रपर हो चुका है उसके आगे तकार आ रहा है, तो तकार आ गया हल से उत्तर, टिप का तकार हल ज्ञाभ्यो से उसको भी हटा दो। अब रेफ को विसर्जनी हो जाएगा, तो अकह ऐसे बनता है ये। तो शब्द क्या बन गया? अभ्युत्सादयामकः। अब अर्थ क्या होगा इसका, क्योंकि सद धातु से ऋणिज प्रत्यय करके बनाया गया था ना ये? तो वैसे तो सद का अर्थ बैठना होता है, यहाँ बिठाना, लेकिन सद का अर्थ जो गति अर्थ लिया है ना, शदलिली विशरण गत्यवसाधनेशु, गति का अवसाधन है वैसे तो, यानी कि बैठना अर्थ लेते हैं प्रायः करके, लेकिन अभी और उत लगा करके थोड़ा अर्थ में अंतर आ जाएगा। तो वेद में जिस अर्थ में ये प्रयोग किया गया है तो वहाँ इसका तात्पर्य है कि ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान प्राप्त किया। तो अभ्युत्सा दयामकः, अब हम जब इसको दूसरे पक्ष में बनाएंगे, आम प्रत्यय जब नहीं करेंगे, तो उस अवस्था में ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ये बनाया था णिजन्त का रूप, तो णिजन्त का रूप बनाओ अब दूसरा। चलो बनाओ अनमोल, कैसे बनाओगे? अभी और उद को हटा दो, अभी बनाना है तुम्हें असीषदत्त। तो असीषदत्त में कैसे बनाएंगे, प्रारंभ कहाँ से करेंगे? प्रारंभ तो करो, पहले निज प्रत्यय लेके आओ सद धातु से, सद धातु से निज प्रत्यय लेके आओ तो सादी बन गया ना। तो सादी बनाने के बाद फिर धातु संज्ञा और आगे लुंग लकार टिप आ गया, इधर अडागम भी हो जाएगा, और चिली जब प्रत्यय लाएंगे तो क्योंकि णिजंत है ये, तो णि श्री दृश्रुभ्यः कर्तरी चंग, चंग आ जाएगा। चंग आ गया, उधर है सादी, तो णिज का क्या करेंगे? णिज का लुक करेंगे नहीं, अढ़े निटी से आर धातु प्रत्यय परे है आगे, तो रह गया साद, और क्या करेंगे? रस्व भी तो करेंगे, णौ चंग्योपधाया रस्व, रस्व होगा, तो रह गया सद, ठीक है ना। अब सद को दित्व करेंगे। अच्छा, यहां जब सद को दित्व करेंगे तो क्या द्विर्वचन चिह्न लगाएंगे? पर निमित्त का जादेश द्विर्वचन करने में स्थानीवत हो जाता है, तो पर निमित्त का जादेश कौन सा था? देखो द्विर्वचने जी वहां लगाते हैं जहां पर एक आच द्वि प्रथम से द्वित्व करने के लिए अच मिलता ही नहीं, यहां तो अच है, तो रस्व कर लिया तो अच नहीं है क्या उसमें? तो इस तरह से सद को द्वित्व हो गया। अब द्वित्व करने के बाद क्या कार्य करते हैं, जब चंग होता है आगे, चंग परक निच प्रत्यय होता है तो क्या करते हैं? सनवत लघुनी चंग परे नगलोपे, और संवत कार्य क्या होता है? सन्नता से इकार करना, अभ्यास में इकार हो गया। दूसरा कार्य क्या होगा फिर? दीर्घो लघो भी लगाएंगे, ठीक है। तो सी असी और आगे सद, सकुशा हो गया असी शदत, अभी और उत लगा दो अभ्युद सी शदत, इस तरह से बनेगा। चलो आगे देखो, दूसरा, दूसरा क्या है? प्रजनयामक। तो प्रजनयामक और रमयामक, ये जो दो हैं, यहां पर जैसे हमने सादयामक बनाया था तो उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि जन धातु और ये रम धातु ये दोनों मित भी हैं, जनी जरीश कनसुरंजो अमंताश्चर्य, ठीक है ना। तो मित होने के कारण से जब इनसे ऋणिज लाएंगे, क्योंकि ऋणिज तो सब में आना ही है प्रारंभ में, तो जन धातु से ऋणिज प्रत्यय किया और वृद्धि करके मिताम ह्रस्व से ह्रस्व कर लिया, तो रह गया जन का जन ही। आगे फिर बोलो, आगे बोलो, पूरी करो ना प्रक्रिया सिद्धियों की। जनी के बाद क्या करेंगे? जनी है, आगे आम है। का लोप करेंगे, जैसे लोप नहीं करेंगे, अयादेश। हाँ, अणिज को अयादेश करेंगे। फिर क्या बन गया? जनयाम बन गया। आगे उसमें कोई विशेष कार्य थोड़ी करना है। आगे क्री धातु का अनुप्रयोग, वो तो अकह हमने पहले देख ही लिया था बना करके, अकह को जोड़ दिया तो प्रजनयाम अकह। अब दूसरा पक्ष जो है वहाँ क्या करेंगे? तो दूसरे पक्ष में जैसे हमने अभी बनाया था असी शदत, ठीक उसी सारी प्रक्रिया से बन जाएगा अजी जनत। कोई भी नया कार्य नहीं है, सब वैसे ही बन जाएगा। प्र लगा दो, प्राजी जनत। चिकयामक हमें थोड़ा कार्य और भी करना है कि चिकयामक हमें जब ची धातु से ची धातु के आगे ही तो यहाँ पर आम प्रत्यय आ रहा है, तो यहाँ कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये आम प्रत्यय पर रहते इसको द्युत भी किया गया है, अन्य धातुओं में ऐसा नहीं था, सादयाम में भी नहीं था, जनयाम में भी नहीं था, और यहाँ पर ची धातु से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो द्युत भी दिखाई दे रहा है हमें, तो इस तरह से आम प्रत्यय के पर रहते यहाँ पर द्युत भी निपातन से है। ठीक है, तो द्वित्व निपातन से है क्योंकि इसका जो दूसरा रूप दिया है इन्होंने अचैशीत, तो अचैशीत से पता लग रहा है कि ये णिजंत का रूप नहीं है। चिकयामक ची धातु से हमें णिज नहीं लाना है, सीधे आम प्रत्यय लाए, आम को मान करके हमने यहाँ पर निपातन से द्वित्व भी कर लिया। तो ची ची पहले गुण कर लेंगे, ची को चाय और फिर द्विवचन ची लगा करके ची चाय, तो अभ्यास में तो ची का ची ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो आगे जो चाय है यहाँ पर कुत्व भी निपातन से करेंगे अभ्यास से उत्तर। तो चिकय आम, चिकयाम, चिकयामक अर्थ वही है चुना, इसलिए दूसरा कौन सा बनेगा? अचैषीत। कई बार इसकी सिद्धि कर चुके हैं, ये तो वृद्धादेश में ही आ गया था अचैषीत, तो इस तरह से बन गया अचैषीत। आगे रमयामक जैसे बनाया था जनयामक ठीक उसी प्रकार से है, तो वहां पर भी अमंत होने से मित है, मित होने से ह्रस हो जाएगा, और दूसरे पक्ष में जैसे वहां बना था अजी जनत, यहां बन जाएगा अरिरमत। आगे अब है आगे पावयाम क्रियात, तो पावयाम क्रियात में क्या दिख रहा है? पू धातु से क्या करें प्रारंभ में? अणिज करेंगे। हाँ, अणिज करके क्या बन गया? पावी। अणिज करके पू धातु को वृद्धि और आव आदेश पावी, पावी के आगे फिर आम प्रत्यय, फिर वही प्रक्रिया आया आदेश आया मंतालवाद, तो पावय आम पावयाम। अब पावयाम के आगे जो अनुप्रयोग किया गया है, यानी कौन से लकार को माना था यहाँ पर, कौन से लकार का लुक किया गया था? आशीर्लिंग का, तो आशीर्लिंग का लुक कर दिया। ठीक है, तो फिर आशीर्लिंग का लोक कर दिया, तो जो क्री का अनुप्रयोग लाएंगे हम तो उसके आगे आशीर्लिंग ही तो लाएंगे, तो क्री लिंग। अब वहां पर जो प्रक्रिया जैसी होती है यासोटागम होगा और आर्ध धातुक है, इसलिए तनादिक्रम भी उसे ऊ प्रत्यय तो आएगा नहीं, तो क्री यासुट का यास, सुट धो से सुट का सकार और तिप का तकार। तो सुट का सकार और तिप का तकार ये संयोग भी हो गया, यासुट का सकार भी है, दो सकार हैं एक तकार है, तो उसको हो से गाद्यो रंते च दो बार लगा करके सुट का सकार भी हटाएंगे और यासुट का सकार भी हटाएंगे, तिप का तकार रह जाएगा। और इधर जो क्री है इसमें क्या करेंगे, काम री है ना, तो रिंग श यग लिंग शु, तुम लोगों के सूत्र बहुत कम उठते हैं अभी सिद्धियों में, तो रिंग श यग लिंग, लिंग आ गया नहीं आ गया उसमें लिंग लकार, तो वहां भी तो रिंग आदेश करेगा वो, तो क्रम ई की मात्रा हो गई है क्रियात, पावयाम क्रियात। अब दूसरे पक्ष में बनाएंगे तो आशीर्लिंग का जो पू धातु का रूप बनता है वही बन जाएगा णिच करके, णिच करना ये ध्यान रखना, यानी कि पावी धातु से आशीर्लिंग का रूप, तो पावी से जब करेंगे तो यासुट का या है आगे, ठीक है ना। अब यासुट प्रत्यय कैसा है, आर धातु का कि सार धातु का, आर धातु का, तो फिर णिच का लुक भी होगा, होगा कि नहीं, अनिट अर्धातुक हो गया ना, तो पाव्यात बन गया। बाकी या सुट का सकार और सुट का सकार वैसे ही हटाएंगे जैसे क्रियात में हटाया था, तो पाव्यात। आगे है विदामकरण, तो जैसे पीछे आया था अकह शब्द जो कि हमने चार के साथ जोड़ा था, लुंग लकार का रूप प्रथम पुरुष का एक वचन, और ये है लुंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, वो था अकह और ये क्या है अक्रम। तो यहां भी उसी तरह से, यहां आप विद धातु से ऋणिच वगैरह नहीं करना है प्रारंभ में, सीधे विद धातु से लुंग लकार लाए और आम प्रत्यय किया इस सूत्र से निपातन से, लुंग का लुक कर दिया और विद धातु में गुण का अभाव भी करेंगे, तो शब्द बना लिया, धातु बना ली विदाम। अब विदाम के आगे क्री का अनुप्रयोग, फिर दोबारा लुंग लकार ला करके बहुवचन में झी प्रत्यय आ गया, झी को अंतादेश होकर के अंति इकार का लोप अंत, तकार का संयुगांत से लोप अन रह गया है आगे। इधर अड आगम है, धातु क्री है, आगे अन है, तो क्या करेंगे, जो चिली प्रत्यय आया था, क्योंकि चिली भी तो आएगा यहाँ पर जब लुंग का रूप है ये, तो चिली का उसी प्रकार से जैसे पीछे मंत्रे घस हवरणश इससे लुक कर देंगे, तो चिली का लुक कर देंगे तो कुछ भी नहीं रहा वहां पर, बस आगे क्री है आगे अन है, अब गुण तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अंति प्रत्यय सार्वधातु कमपित, चल रही है बुद्धि साथ साथ नहीं, तो गुण तो हो नहीं पाएगा, तो यणादेश करेंगे, हो गया अकरण, तो विदाम अकरण विदाम अकरण। अब दूसरे पक्ष में फिर क्या करना होगा, हमें विद धातु से लुंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाना है, तो वहां पर अडागम है विद धातु है और आगे आगे क्या दिखाई दे रहा है, अब यहां थोड़ी चिली का लुक करेंगे, तो चिली को सिच होगा, इडागम भी होगा, विद को गुण हो गया है, अ वेद ई सिच का सकार और झी को हो गया सिजभ्यस्त विदिभ्यश्च से जुस आदेश अवेदिशुः, ये बन जाएगा विदाम वक्रण के स्थान पर अवेदिशुः, क्योंकि बहुवचन का था वो निपातन से, तो यहां भी बहुवचन में ही झी प्रत्यय ला करके बनाएंगे। अच्छा यहां क्यों हो गया, हैं यहां क्यों हो गया, क्या हो गया, गुण विद धातु गुण नहीं हो जाएगा सिच प्रत्यय को मान करके, सिच प्रत्यय को सिच, चिली को सिच हो गया ना, तो सिच को मान के हुआ है अवेदित अवेदिष्टाम अवेदिशुः, ऐसे रूप चलते हैं इसके। चलो और थोड़ा सा ले लेते हैं आगे, तो ये जो है अब तक हमने ये कहाँ से प्रारंभ किया था, ये प्रकरण काश प्रत्याद आम मंत्रे लिटि है, 35 सूत्र से लेकर के और ये 42 सूत्र तक ये सारा आम प्रत्यय का था ये, और सारे कार्य यहाँ पर समाप्त हो गए आम से संबद्ध। अब आम का कोई प्रसंग नहीं है और न कहीं आगे आ पाएगा कोई भी, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे प्रारंभ किया था स्य तासी लिरी लुटो हो, ठीक है ना, दो विकरण तो ये आ गए थे, फिर आया था सिप बोलम लेटी, ये सिप आ गया था। अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब फिर विकरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है और जो सबसे अधिक चलता है अब उसी को ले रहे हैं जो कि चिली प्रत्यय है, तो सूत्र आ गया चिली लुंगी। चिली में कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रही है तो लुप्त प्रथमांत मानेंगे इसको, लुंगी सप्तम में कुशनांतम, तो सामान्य सा अर्थ है धातु की अनुमृति ले लेंगे धातुरे काचो हलादेह से कि लुंगी परतः धातु चिली प्रत्यय भवती। चिली में इकार उच्चारण के लिए है, ये चकार स्वर के लिए है। अब क्योंकि चिली कहीं रहता ही नहीं है ये, तो हम ऐसा भी नहीं कि चिली प्रत्यय लाएंगे फिर यहाँ पर जो है वो चुटू लगाओ पहले ये करो वो करो, कुछ भी नहीं करना है क्योंकि चिली के स्थान में कोई ना कोई आदेश हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इसके उदाहरण जो है इन्होंने यहाँ नहीं दिए हैं क्योंकि चिली अकेला कहीं प्रयोग में आता ही नहीं, अकेला बचता भी है, बचता क्या है, अकेला यदि कहीं होता भी है कोई अन्य आदेश नहीं करना है तो सीधे चिली का ही लोक कर देते हैं, चिली को भी कहाँ छोड़ते हैं फिर है? मंत्रे घस वर से कोई है ऐसा प्रयोग जहाँ चिली का हम उच्चारण कर सकें कहीं धातु में रूपों में? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं किया चिली के स्थान में तो सिच बैठा है देखो आगे वो मान जाएगा बिना सिज आदेश किए, वो चिली को अपने स्वरूप में रहने ही नहीं देगा। तो इसीलिए उसी के साथ में सूत्र दे दिया आगे चले है सिच, चले है षष्ठी एक वचनांतम सिच प्रथमिक वचनांतम, तो इसका भी सरल सा अर्थ है कि चले है स्थाने सिजादेशो भवती, ऊपर से लुंग लकार ले लेते हैं लुंग परे रहते, न भी कहें लुंग तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि लुंग तो लुंग परे रहते ही चिली कहा गया है, उसी चिली को सिजादेश कर दिया गया है। आकर्षित आहर्षित जो सिद्धियां हैं ये पीछे हमने वृद्धादेश की सिद्धि में देख ली थी, ये आ गई थी हमें तो वृद्धि किससे हुई है यहाँ पर क्री में हरी में? हाँ सिचि वृद्धि ही परस्मयी पदेशु, तो ये धातु सेठ है या अनिट है क्री और हरी? अनिट है, तो इडागम कैसे दिख रहा है इसमें आकर्षित आहर्षित? अच्छा चलो, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दी, मैं तो भूल गया। तो ईट आगम है ये, है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कहीं कहीं ईटा ईटी लगा करके हम ईट और ईट को मिला देते हैं सिच को बीच में से हटा करके, तो कहीं ऐसा मत समझे ना, क्योंकि सिच का सकार तो दिख ही रहा है प्रारंभ में, उसके आगे है ई, और जहाँ इट भी आएगा ईट भी आएगा वहाँ तो सिच बेचारा रह ही नहीं पाएगा फिर। तो आकर्षित आहर्षित, चलो इतना ही रखते हैं अब। प्रणव ध्वनि ओ stopped recording.